haven't seen sa iyong mga kapaligiran. Ay dumina ng hangin, pati na ang mga ilog natin. May mga ilog pa kayang lalamuyan.